सभा में है तो भगवान के ही अद्वाद है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सज सुराशी। अब ये अपने में परमात्मा में स्थित हो जाए, जैसे परमात्मा का अंश है तो इनका साथ परमात्मा के साथ है और शरीर का साथ है संसार के साथ। संसार और शरीर की एकता और उस खुद की परमात्मा की एकता। संसार जिस धातु से बना है उस धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उस धातु से संसार बना है। तो संसार और शरीर एक है और परमात्मा और आत्मा ये एक है। एक चेतना ये चेतन चैतन्य ये जड़ है तो ये अलग है। तो अगर स्वयं विचार करे तो अपने चेतन में स्थिति रखे अपनी चेतनी। तो चेतन में स्थिति रखने का अटकल क्या है कि मैं सिद्ध हूं, उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति का अंश है संसार भूमि आपा वायु खान मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति का है। और इतना प्रकृति में दिव्य पराम इस है परा प्रकृति। तो अहंकार रहित हो और संसार सत्ता रहित हो ऐसा अपना स्वरूप हुआ, अपना स्वरूप हुआ जिसमें अहंकार नहीं और संसार की सत्ता नहीं, किंतु सत्ता केवल परमात्मा की है। तो संसार से चैतन्यता होने पर और अहंकार नहीं होने पर निर्ममो निरंकार हो गया। निर्ममो निरंकार ममो अहंकार ये प्रकृति का हुआ। मनुष्य स्थान इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है, मनुष्य स्थान इंद्रिया सब प्रकृति में है तो प्रकृति में स्थित हुआ और अहंकार रहित स्थित हुआ। तो अहंकार रहित ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति कहते हैं। परमात्मा में स्थिति हुई जब अहंकार में नहीं हुई तो स्थिति परमात्मा में ही हुई, जो अहंकार में स्थिति हुई तो सबकी अहंकार में स्थिति होती है। मैं हूं मैं ये अहम अहम, तो अहम में स्थिति न होकर परमात्मा में स्थिति हो हमारी। अहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममता भूता रहित और अहंता रहित। एक बार में अध्याय में निर्मो निरहंकार सुन दुख सुख समय निर्मो निरहंकार से शांति मिली गति एकत्र भी है। तो ऐसा ब्राह्म स्थिति बहुत में ऐसा ब्राह्म स्थिति ये अहम कर संसार में स्थिति होती है और निरहंकार हुआ तो ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म स्थिति हो गई। ब्रह्म स्थिति परमात्मा स्थिति हो गई उस ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नाम प्राप्त हुए थी। इसको प्राप्त हो रहे मोहित नहीं होता सत्या अंतकाल अंतकाल में भी ये ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में स्थिति निर्वाण में गुण प्राप्ति होती है। इसमें संसार जो अपरा प्रकृति है उसका अर्ज साथ पकड़ करने से ही ये संसार ही हुआ है। तो इसमें खास सूक्ष्म अंश है अहंकार प्रकृति का अनुसार। इस प्रकृति का अहंकार वो अपना पकड़े जब वो निरहंकार हो जाए तो फिर जीव रूप हो गई जीव रूप परमात्मा के साथ हो गया प्रतिपति में परम जीव रूपा महाबाहू ये धन्य जगत कृष्ण जगत को धारण कर रखा है। तो कृष्ण जगत को धारण कर रहा है तो ये अगर अहंकार ना धारण करे और मैं अपना अहंकार है, अहंकार में भी जो प्रगति अंश है तो एक है वो मिला हुआ अहंकार, एक है अहंकार एक कर्ण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो कर्ण है, वो कर्ण तो रहेगा, मन बुद्धि रहेगी इस कर्ण में, पर अपने आप को अलग समझे, अभिमान रहित अहंकार रहेगा, अभिमान रहित वो अहंकार मत भेद करेगा, ये अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये भक्ति में बोले रहेगा, भक्ति में जाते ही वहां सत सच्चा सत असत्या अहम है, वो अहम भगवान का स्वरूप ही है, वो प्रगति का स्वरूप नहीं रहेगा। कथे न भरता नरता प्रभु साक्षी निवास सर्जन सुध प्रभव प्रदया स्थानम निधानम बीजम अभ्येयम तपा में हम अहम निगृा में उत्सजा में अमृतम से मृत्यु सत सत्या सत असत्यव सत असत दोनों परमात्मा ही है। तो भक्ति में सत असत दोनों बुद्ध है, ज्ञान मार्ग में असत का त्याग है, ना सतो विद्युत भाव ना अभाव विद्युत सत ओ हैदर्शी भी अविनाशी हो अविनाशी है तो विविनाशी विद्यमान नहीं है नाश न विद्यते भाव असत भावान विद्यते असत भावान विद्यते असत का भाव सत्ता नहीं है उसकी और असत भाव न विद्य असत असत सत्ता नहीं सत का भाव नहीं सत सत और असत असत है उभय और मनुष्य दोनों का अंत देखा है तत्वदर्शी और देखा तो देखा अंत तो देवनों का अंत क्या देखा के स्वरूप में स्थित हुए वाम भाव नहीं है सत सत ही सत स्वरूप सत स्वरूप स्थित हो असत स्वरूप गति को त्याग कर दिया असति भाव सत्ता ही नहीं है अविनाशी तत्विधि ये जो सर्वविदु गतम अविनाशी वो है जो सब संसार व्याप्त है विनाशम अभ्य न कर इसका विनाश कोई कर नहीं सकता फिर अंत में देह में दिया ये देह सब अंत वाले हैं देह है अंत वाले ये असत है तो असत है इसका इस सदा विद्यमान नहीं है ये सत्ता नहीं है तो अंत मंत में दिया नित्य से होता शरीर नित्य जो शरीर ही है इसकी सत्ता नहीं तो ये है मानो रहेगा नहीं है ये असत जड़ है ये जड़ के सिवाय चेतन है वो परमात्मा है तो ज्ञान मार्ग में जड़ के सिवाय चेतन में स्थिति होती है और भक्ति मार्ग में सत असत दोनों ही परमात्मा है वो परमात्मा में स्थिति होती है तो वहां असत अलग नहीं रहता असत परमात्मा का अंग होता है तो परमात्मा ही है उसी ये जो अलग असत असत की सत्ता है ये अलग सत्ता इतनी बाधा नहीं देगी ज्ञान मार्ग में असत की सत्ता कई दिनों तक संस्कार होने से रहती फिर मिट जाती होगी क्यों उस भाव तो विद्यमान है नहीं सत्ता उस विद्यमान तो है नहीं असत है पर असत करके त्याग किया तो असत की सत्ता होती है असत त्याग किया है ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में असल सत्ता ही नहीं है सत सच्चा हमारे सत असत्या अहम ही वाले जो ना सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ तो ऐसे सत असत ज्ञान का जाऊ की एक अवरण किया है तेरह अध्याय में वहां ही न सत्य न सोच रहे न सत का जाता न अस्त का जा सकता है और अर्जुन गया ज्ञान अध्याय में सत असत तत्पर यथ सत अस्त से परे ही लोग जो आप ही हो सत भी आप असत भी आप असत से परे वो भी आप तो भक्ति में सत और असत तत्पर तीन ही है ज्ञान वाले में सत है और अज्ञान वाले में असत है, और सदासत दोनों में एक ये होता है। तो सद सच्चा मालूम अरे एक ही है, वो भी परमात्मा का ही अंश है। एक परमात्मा परिपदर्शी अंश है, एक परमात्मा नित्य निर्वाह अंश है, ये परमात्मा का अंश है। केवल मार्ग में जाओ तो वहां सतंश नहीं है, परंतु सद की सत्ता जानते है, ऐसी सत्ता है ही नहीं, सत्ता जानती है। असत्य वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप होने से त्याज्य वस्तु जो अलग होती है ये नहीं होती। सत सच्चा सत असच्चा हमे वर्जना मैं ही हूं, वो भक्ति की स्थिति सत में ही होती है। सत में स्थिति होती है उसे परमात्मा मानता है, और असत कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज सच्चा माने तो परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा का ही रूप है, ये परमात्मा की लीला हो रही है। लीला बदलती रहती है, स्वरूप बदलता नहीं है, स्वरूप तो है जो जो रहता है, लीला बदलती रहती है। लीला अगर नहीं बदले तो उसका नाम लीला नहीं होता, उसका तस्वीर होता है, तस्वीर होती पड़ी रही वो कई रूप से पता नहीं कारण से उसको लीला कहते हैं। तो उसका बोध सतर सब दोनों होते हैं, नाशवाद भी अविनाशी दोनों होते हैं उसमें, पर अविनाशी भी है परमात्मा का स्वरूप। विदेशी कोई सत्य सत्य है नहीं, क्यों ना भाव भी दे सत्य सत्य का भाव है ना, उसी सत्ता तो विद्यमान है नहीं, सत्ता नहीं है दिखता है, दिखते नहीं दिखता है, ये लीला है भगवान की, दिखती है दिखती है न दिख है दिख है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब तो भगवान से है, लीला भी दिखे तो मैं भी भगवान की लीला है, मैं भी माना जाता है लीला भी ठीक है तो भगवान भी ठीक है। सदा सच्चा मैं वर्जना सदा सच सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसे परमात्मा स्थिति होती है। तो सतरूप परमात्मा है, सत असत दोनों परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में सतरूप ही है, असतरूप नहीं है, असतरूप नहीं सत्ता ही नहीं है, उसका भाव है। और भक्ति मार्ग में सत असत भाव नहीं करते, भगवान ही है सब कुछ, वो सत भी असत भी है, जड़ भी है चेतन भी है स्थावर है जंगम भी है, और आता जाता भी है लीला भी करते है, परंतु है परमात्मा शुद्ध सत्यनारायण नहीं। लीला भी है भगवान की, ये भी बड़ी अच्छी है, वो कोई सत्ता नाश निश नहीं करता, भगवान का स्वरूप ही है। लीला मात्र भी आनंद आनंद देखता है, लीला देखता है तो वही कोई परिवर्तन देखता है तो भी आनंद आता है, परिवर्तन नहीं तो परमात्मा का स्वरूप है ही। सत सच्चा सब कुछ परमात्मा ही, वासुदेव सर्वम सम आत्मा से दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, ऐसे स्थिर होता है, सबको परमात्मा समझता है। सत सच्चा मानु सत असच्चा मैं सत सत मैं ही हूँ, परमात्मा ही है। इस वजह से जो कुछ दिखे वो परमात्मा ही है, अलग सत्ता कोई योग है नहीं, परमात्मा ही है। सगुण रूप से ही, निर्गुण रूप से ही, साकार रूप से ही, निराकार रूप से ही, दो रूप से भी, चतुर्भुज रूप से, सर्वभुज रूप से भी, विराट रूप से भी, भगवान का स्वरूप अनेक अनेक स्वरूप नहीं, अनेक रूप है भगवान का ही। ये संसार रूप से ही विश्व रूप से भगवान दिख रहा है, विश्व रूप ही है भगवान का ही, केवल भगवान का, भगवान ही भगवान है। तो विश्व रूप भी भगवान, चतुर्भुजी भगवान, दो भुजी भी भगवान, सहस्रभुजी भी भगवान, सद असच्चा मैं हूँ, मेरे स्वयं कुछ नहीं है। वो विराट रूप से हो जाते हैं, वो चतुर्भुजी रूप से हो जाते हैं, वो दो भुजी रूप से, रावण रूप से हो जाते हैं, कृष्ण रूप से हो जाते हैं, अभुज रूप से निराकार है वो हमारे पास, अभुज रूप से कहते हैं सत असत्य सतसत जो कुछ है सो मैं ही हूँ। वह सतसत का ये नाश्वर अभिनाश किया है और सतसत का ऐसा किया है सतनाम दिखने वाला असतनाम न दिखने वाला। तो भगवान न दिखने वाला स्वरूप भगवान का है और न दिखने वाला भगवान वही स्वरूप भगवान का ही है, परमात्मा ही है। निर्गुण रूप से भी वही है, सगुण रूप से भी वही है, साकार रूप से भी वही है, निराकार रूप से भी वही है, द्वैत रूप से वही है, अद्वैत रूप से वही है, विशिष्टाद्वैत रूप से वही है, विशुद्धाद्वैत रूप से वही है, श्रद्धाद्वैत रूप से वही है और अचिंत्य भेद रूप से वही है। ये परमात्मा इसको हो जाएगी। वासुदेव सर्वम इसमें लागू ही होगा, ज्ञान में लागू है अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्मात्मकम सर्वम ब्रह्मात्मकम पश्यन् सबको ब्रह्म रूप देंगे। वो ब्रह्म रूप देखता है, वो परमात्मा स्वरूप देखता है, वहां जाते ये भेद नहीं रहता। इसमें एक ही है कि भक्ति में अलग सत्ता है उसका निषेध नहीं करता, इस वास्ते ये स्वरूप पड़ता है, वो कुछ नहीं पड़ता है। मुक्ति दोनों होती है और वो स्वरूप पड़ता है, उसमें एक लीला का आस्वादन है, सगुण का जो प्रेम की विशेषता होती है वो प्रेम की प्रधानता है या ज्ञान की प्रधानता है। निर्गुण रूप में ज्ञान की प्रधानता है, सगुण रूप में प्रेम की प्रधानता है। प्रेम है वो आनंद बढ़ता रहता है, जो निर्गुण निराकार है ज्ञान स्वरूप है वो प्रेम एक रूप एक आनंद शांत श्याम आनंद घन सदघन सदघन शांत अखंड ब्रह्म रूप में हो जाएगा। भक्ति रूप में भगवत स्वरूप सब सच्चा मन में अशुद्ध अशुद्ध रूप लीला हो रही भगवान की, उसमें स्वरूप निर्गुण है, उसी स्वरूप शून्य है, कोई थकार है कोई निराकार है। कई भक्त होते हैं भगवान के साकार निराकार में निराकार में जब उपासना है, वे निराकार भगवान जल रूप से गंगा जी रूप से आ गए, निराकार कोई निराकार से भगवान आ गए, निराकार में रामकृष्ण जी रूप से और निराकार में आकार वहित है और निराकार मानो जल रूप से, तो जल रूप से भी वो भी है, दूध रूप से वही है, चतुर्थ रूप से भी वही है, वो परमात्मा ही है एक अनेक रूप से। वासुदेव सर्वमति महात्मा सुधुर्भ इसकी महिमा बताई कि सब वासुदेव है। बहिरंतर से भूतानाम असरम चरमेव सूक्ष्म दूरस्थम शांति के चित्र निर्गुण यही बता रहे। ज्ञान में मारे हुए जमी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्व ब्रह्मात्म दृश्य आत्म दृश्य थे परमात्मा ही है, उसमें प्रतीक्ष वर्धमान है। कभी भगवान द्वैत रूप से कभी अद्वैत रूप से, अद्वैत रूप से पहले पहले द्वैत रूप से उसको मिटाकर अद्वैत हो जाता है, अद्वैत को पहले अद्वैत में से द्वैत हो जाए। वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है, अद्वैत में भी आनंद है, अद्वैत में आनंद है। और कभी भगवान के साथ एक हो जाता है अद्वैत हो जाता है, कभी अपनी स्मृति हो जाती है द्वैत हो जाता है। तो द्वैत हो जाने से अद्वैत में अद्वैत में अद्वैत में इसमें भक्ति में रस बढ़ता रहता है। वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, वियोग में वियोग, संयोग चार रूप हो गए। संयोग में संयोग होता है वियोग, संयोग में वियोग होता है वियोग में वियोग, वियोग में संयोग वियोग में वियोग, ऐसे रूप से भगवान के साथ एक लीला होती है। मुझे मंदिर में सुच नहीं रहना, आनंद बढ़ता रहता है, मस्त होता रहता है, दोनों में स्थिति में फर्क नहीं। परमात्मा ही परमात्मा सब बहिरंत भूतानाम असरम सर्वे संपूर्ण प्राणी जिसके प्राणियों के बाहर भी भगवान है, जितने भगवान है, जैसे बरफटे ढेले इकट्ठे करके समुद्र में डाल दिए जाए तो बर्फ ढेलों के बाहर भी पानी है, बर्फ ढेल में बीच बीच भी पानी है, बर्फ दिखता है वो भी पानी है, वास्तव में तो पानी है सभी, बर्फ दिखता है दिखता है वो जल दिखता है, चाहे बाहर भीतर, भीतर भी जल भरा, बाहर भी जल भरा हुआ है, ये जल रूप ही है वही, तो असरम सर्वे सर भी वही है, असर भी वही है, स्थावर भी वही है, सिंगम भी वही है, पशु रूप से वही है, पक्षी रूप से भी वही है, वृक्ष रूप से वही है, लता रूप से भी वही है, ठंडी रूप से वही है, गर्मी रूप से वही है, हवा रूप से वही है, वायु रूप से वही है, कोई पर्यावरण रूप है, ईश्वर वासुदेव सर्वम अनेक रूपों में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे हैं। शांत संसार दुष्टता मिल जाए श्रोता ज्ञान वालों से मिल जाता है, ज्ञान ही भगते नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा, संसार से उत्पन्न भय है वो ज्ञान से भी मिल जाता है, भगते ज्ञान ही भगते नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा, संसार से उतना खेद है वो दूर हो जाता है, भक्ति से भी दूर हो जाता है, ज्ञान से भी दूर हो जाता है, ज्ञान भक्ति वहां एक ही है, एक सच्चा परमात्मा है, वासुदेव श्रम वासुदेव श्रम यदि सम आत्मा शुरू लगा ऐसे परमात्मा परिपूर्ण शांत आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अद्वितीय आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद केवल आनंद आनंद आनंद आनंद रूप से बाहर भीतर ऊपर नहीं चाहते समान रूप है, चार रूप मानो सांग रूप मानो नारायण नारायण नारायण नारायण कोई गोपाल जाओ। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध जय शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 20 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम